20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 14 dzień listopada, a jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Znamy treść wstępnej umowy brexitowej. Zawiera gwarancję praw dla obywateli Unii mieszkających na wyspach, w tym Polaków. Nowy szef KNF-u ma być powołany niebawem. Do tego czasu obowiązki będzie pełnił Marcin Pachucki. Wręczono nagrody dla najlepszych reportażystów radiowych. Komisja Europejska publikuje wstępną wersję umowy brexitowej i proponuje zwołanie szczytu dla jej zatwierdzenia. Dokument określający warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii liczy 585 stron i został dziś zaakceptowany przez brytyjski rząd. Szef Komisji Europejskiej zaproponował zwołanie nadzwyczajnego szczytu brexitowego po deklaracji głównego negocjatora, Michela Barniera. Uważam, że w rokowaniach osiągnęliśmy znaczący postęp. Na nadzwyczajnym szczycie europejscy liderzy mają zatwierdzić ustalenia obu stron. Jest wielce prawdopodobne, że szczyt odbędzie się w przyszłą niedzielę, 25 listopada. Umowa brexitowa, która została już opublikowana, zawiera wynegocjowane wcześniej gwarancje praw dla obywateli Unii mieszkających na wyspach, w tym prawie miliona Polaków. W dokumencie są także rozliczenia finansowe i zobowiązanie władz w Londynie do wpłacania składek do obecnego unijnego budżetu, z którego pieniądze będą przekazywane krajom członkowskim do 2023 roku. Do umowy wpisano też najnowsze ustalenia dotyczące rozwiązania problemu przyszłej granicy irlandzkiej. Dzięki uzgodnieniom uda się, jak mówił Michel Barnier, uniknąć twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dotąd był wiceszefem Komisji Nadzoru Finansowego. Marcin Pachucki odbierze jutro rano w kancelarii premiera dokument powierzający mu pełnienie obowiązków przewodniczącego. Dotychczasowy szef KNF-u Marek Chrzanowski podał się do dymisji po tym, jak Gazeta Wyborcza napisała, że proponował Leszkowi Czarneckiemu przychylność dla jego banku za 40 milionów złotych. Biznesmen zgłosił to prokuraturze, trwa śledztwo. Prokurator Generalny Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro apeluje do pełnomocnika Leszka Czarneckiego o przekazanie wszystkich dowodów w sprawie. Śledczy potrzebują m.in. dostępu do urządzeń, za pomocą których nagrana została marcowa rozmowa Chrzanowskiego z Czarneckim. Jak mówi prokurator generalny w TVP Info, są one potrzebne do prowadzenia czynności procesowych i wyjaśnienia sprawy. Tutaj też potrzebujemy współpracy strony tych, którzy dysponują oryginalnymi urządzeniami, na których był zapis dźwięku czy też obrazu, bo takich też słyszymy. One niestety dalej nie zostały nam dostarczone. To niedobrze, bo to opóźnia czynności procesowe w tej sprawie. Były przewodniczący KNF-u podjął kroki prawne w związku z fałszywymi, jego zdaniem, publikacjami o składaniu propozycji korupcyjnej. Znamy laureatów gali polskich reportażystów 2018 roku. Statuetki przyznano w studiu koncertowym Polskiego Radia. W tegorocznej odsłonie kapituły oceniały historie opowiedziane przez ponad 60 dziennikarzy. Dorota Jaśkiewicz-Łebek zdobyła tytuł radiowego reportażysty roku 2018 w konkursie Melchiory. Po otrzymaniu statuetki dziękowała przede wszystkim bohaterom swoich reportaży. Oni po prostu ubarwiają moje życie, kiedy wpuszczają mnie do tego swojego świata. Ten świat się staje tak trochę moim światem. Konkurs stypendialny imienia Jacka Stwory wygrała Magdalena Świerczyńska-Dolot z Polskiego Radia Gdańsk, zaś Hanna Bogoryja-Zakrzewska ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia otrzymała nagrodę Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Lista nominowanych była jednak dużo szersza. Wszystkim gratulował szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Zawsze uważałem i uważam do tej pory, że reportaż jest jedną z najbardziej szlachetnych sztuk dziennikarskich. Michał Fedusia, Polskie Radio. Dwa sprzymierzone od dawna państwa, Francja i USA, powinny się nawzajem traktować z szacunkiem, mówi prezydent Emmanuel Macron. Francja jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale nie państwem wasalnym, dodaje francuski przywódca. To jego reakcja na wpisy, jakie umieścił na Twitterze po swojej wizycie we Francji prezydent Donald Trump, krytyczny wobec pomysłu stworzenia armii europejskiej. Trump napisał m.in., by Francja najpierw wywiązała się ze swoich zobowiązań wobec NATO. Zarzucił też Macronowi odwracanie publicznej uwagi od spadku poparcia dla jego osoby i od nadal wysokiego francuskiego bezrobocia. Tweety Trumpa to gra na użytek jego rodzimej publiczności. Uważam, że bawi się polityką i pozwólmy mu bawić się polityką, powiedział Macron. Konieczność utworzenia sił zbrojnych Unii zapowiedziała kanclerz Niemiec, a pomysł poparł przywódca Francji. Prezydent dziękuję Agnieszce Radwańskiej. Szanowna Pani Agnieszko, dziękujemy za wszystkie sukcesy i wspaniałe promowanie Polski na światowych kortach. Życzymy powodzenia we wszelkich nowych planach i działaniach, napisał Andrzej Duda na Twitterze. Swoje uznanie wyraził także m.in. minister sportu Witold Bańka. A ma to związek z decyzją tenisistki. Ale o szczegółach opowie już teraz Mateusz Wusiarz. Kiedyś musiało się to stać, ale nikt chyba nie przypuszczał, że tak szybko. W wieku zaledwie 29 lat Agnieszka Radwańska postanowiła zakończyć tenisową karierę. W ostatnich miesiącach Polka miała kłopoty ze zdrowiem, pewnie stąd ta decyzja. A jeszcze w marcu wydawało się, że jej forma wraca na właściwe tory. Wtedy w trzeciej rundzie turnieju w Miami wyeliminowała liderkę rankingu WTA Simone Halep. Zawody na Florydzie należały do ulubionych przez Agnieszkę Radwańską. W 2012 roku wygrała ten turniej, co jest jednym z największych sukcesów w karierze zawodniczki. Na Florydzie grała też w półfinałach. W marcu nasza zawodniczka nie myślała o skończeniu kariery sportowej. Zadziwiła wtedy tenisowy świat, bo po słabych występach w pięknym stylu pokonała w trzech setach liderującą w rankingu WTA Simone Halep i snuła plany na najbliższą sportową przyszłość. Na pewno taki mecz dodaje pewności siebie. Jako zawodnik czuję się super, że mogłam wygrać z liderką rankingu. Mogę się pocieszyć jeden dzień, góra, potem na kort i gram od początku, wcale nie będzie nic łatwiej, ale na pewno to, że gram coraz lepiej się czuję, to na pewno poprawia humor. Agnieszka Radwańska w USA jest bardzo popularna. Nasza zawodniczka wielokrotnie podkreślała, że graje się tutaj jak w domu, bo z trybun słyszy wyjątkowy polski doping. Z Miami dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Podczas 13-letniej kariery Agnieszka Radwańska wygrała 20 turniejów WTA, grała w finale Wimbledonu, a 3 lata temu triumfowała w WTA Finals w Singapurze. Pozostajemy przy tenisie i przenosimy się do Londynu. Tam trwa ATP Finals. W turnieju singlistów Nowak Dziokowicz pokonał Aleksandra Zwieriewa 6-4, 6-1, a John Isner wciąż gra z Marinem Ciliciem. Jest 1-1 w setach, a teraz prowadzi Cilic. W deblu przegrali niestety Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Dziś lepszy od nich był francuski duet Herbert Mahout. Mimo dwóch porażek przy odrobinie szczęścia, Polak i Brazylijczyk mogą jeszcze awansować do półfinału. O awansie do Final Four Ligi Narodów mogą zapomnieć nasi piłkarze. Biało-czerwoni już miesiąc temu załatwili sobie spadek do Dywizji B, ale obowiązek trzeba spełnić i zagrać w tym roku jeszcze dwa mecze z Czechami i Portugalią. Nie wiemy, czy w jutrzejszym towarzyskim starciu z naszymi południowymi sąsiadami zagra Robert Lewandowski. Dla Czechów nie ma to znaczenia, mówi kapitan Bożek Doczkal. My se nepřipravujeme samozřejmě na jednoho hráče, víme, že ta jeho kvalita je Nie przygotowujemy się pod kątem jakiegoś konkretnego zawodnika. Oczywiście wiemy, że Lewandowski to jeden z najlepszych napastników na świecie, natomiast nie uważamy, że będzie to dla nas jakiś specjalny plus, jeśli nie zagra. Przygotowujemy się na drużynę, a nie na poszczególne osoby. Z Czechami zagramy o 18:00. I jeszcze na koniec ligowe rozgrywki. W polskiej lidze hokeja GKS Tychy wygrał z Zagłębiem Sosnowiec 6-1, a Podhale Nowy Targ pokonało kadrę PZHL 10-0. Z kolei w Superlidze Szczypiornistów Pogoń Szczecin przegrała z Energą MKS-em Kalisz 25-28. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu. Jutro może padać na wschodzie, Pogórzu Karpackim oraz lokalnie w centrum. Po południu na zachodzie rozpogodzenia. Termometry pokażą od 7 stopni w Suwałkach i Przemyślu do 10 w Szczecinie i Gorzowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22:00. Przede wszystkim brawo za odwagę. Mam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na Audio Video Show. Drugą największą wystawę sprzętu audio i wideo w Europie. Spotkania z dziennikarzami, stoisko Polskiego Radia. To wszystko już w najbliższy weekend na stadionie PGE Narodowym. W trakcie imprezy gorące premiery płytowe. Sobota, godzina 13, Męskie Granie 2018, Piotr Stelmach i Daria Zawiałow. Niedziela, godzina 12, Marek i Marek, Niedźwiecki i Sierocki. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Spodziewałem się, że mimo późnej pory, bo jest 9 minut po 23:00, wielu słuchaczy programu trzeciego w drodze albo już w domu. Słuchaczy we Wrocławiu po koncercie dzisiejszym w Narodowym Forum Muzyki. Tam wystąpił z nowym materiałem Jesse Cook. I prawdę mówiąc, liczę na to, że być może ci z Państwa, którzy już wrócili do domu i oglądali tego wspaniałego gitarzysta i słuchali jego wspaniałej muzyki z nowej płyty, zechcą napisać o swoich wrażeniach dziś do radia. Zaczynamy trzy wymiary gitary. Korespondencja państwa płynie. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie listy, których nie wywoływałem, a i tak dochodzą. Dziękuję bardzo. Mario pyta, co tam pan szanowny redaktor przewiduje w kwestii muzyki gitarowej na środowy wieczór. No właśnie takie dwie płyty na początek, dwóch młodziaków. Ten drugi, mój ulubiony, nazywa się Selwyn Birchwood. Even the same. Raz w tygodniu przez 50 minut w programie trzecim trzy wymiary gitary w środę po 23. Łódzkie bałuty w osobie przynajmniej jednej przy radioodbiorniku radiowym. Przy odbiorniku radiowym, przepraszam. Pozdrawia nas serdecznie Agata, a na panią Agatę zawsze można liczyć. Dziękuję bardzo za kolejne spotkanie tak późnym wieczorem. Zaczęliśmy od dwóch młodych gitarzystów. Kenny Wayne Shepherd zaczął dziś nasze spotkanie, bo kombinuje, jak tu się dostać na ten koncert do Berlina. Przypomnę, że ten koncert w Berlinie to nie będzie tylko Kenny, ale do niego dołączy także Beth Hart i spodziewam się, że będą się działy rzeczy niewiarygodne, a potem młody gitarzysta, który z niezwykłą lekkością traktuje swoją gitarę, Selwyn Birchwood, z jego ostatniej płyty z taką nadzieją na to, że wkrótce dostaniemy coś nowego, ale wątpię, by to był ten rok. No ale z kolei mam nadzieję również, że w przyszłym roku audycja się ostanie i będziemy się spotykać z nowymi gitarowymi płytami. A skoro byli dwaj młodzi ludzie, to teraz proszę, nawet jeśli Państwo jeszcze wykonują jakieś późno wieczorne czynności, proszę by to na chwilę zostawić i posłuchać tych dwóch gigantów. Ray Charles i B.B. King. Please, Lord, please, Lord. Really know if Dziękuję za listy i cieszę się, że też się Państwu podobało. Tak, to smakuje jak najlepszy kieliszek czerwonego wina. To był duet Ray Charles i B.B. King, tytuł utworu Sinner's Prayer. Ostatnie kilka wydań programu Trzy Wymiary Gitary zajmowało się także nową płytą Billego F. Gibbonsa, bo jak Państwo wiedzą, autorowi tego programu płyta się bardzo podoba i dzisiaj postanowiłem sprawdzić, jak Billy F. Gibbons radzi sobie wtedy, kiedy w jego towarzystwie pojawia się w studiu kobieta. I sięgnijmy po płytę kanadyjskiej gitarzystki, która nazywa się Sue Foley, tutaj w duecie z Billy F. Gibbonsem. Just a dream that you hold, yeah, it's fool's gold. Diamond rings, fancy things, got you living like a king, it's fool's gold. Yeah. Romance is fool's gold. Taki duet nam się dzisiaj trafił, żebyśmy nie zapominali o Gibbonsie. Sue Foley i Billy F. Gibbons w utworze zatytułowanym Fool's Gold z płyty The Ice Queen. Lubię tę płytę z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że lubię, kiedy kobiety grają na gitarze. Po drugie dlatego, że lubię Kanadę, a Sue właśnie z Kanady pochodzi. No a po trzecie dlatego, że dostałem tę płytę w prezencie, a takie płyty cenię sobie najbardziej. Dlatego Sue pojawi się jeszcze raz solo. Sue Foley z Kanady, z jej płyty The Ice Queen. Otrzymuję dużo listów od Państwa, między innymi z pytaniem, czy to aby nie byłem na koncercie Kenny'ego Wayne'a Shepherda kilka lat temu w MDK Batory w Chorzowie. Ano byłem i wspominam ten koncert do dziś. I nawet wtedy mówiłem o tym koncercie w radiu. Łączyłem się z radiem i mówiłem w programie trzecim, jak ten koncert wyglądał, a wyglądał, jak Państwo pamiętają, szaleńczo i cudownie. A i dostałem jeden list z takim w zasadzie chyba zażaleniem, bo pytanie brzmi, czy redaktor nie może wolniej grać. Już jest po 23.30. Nie mam takich myśli o prezentacji muzyki w radiu, że wieczorem powinno być spokojnie, a rano dynamicznie. Każdy czas na odtwarzanie dobrej muzyki jest dobry. Ale dobrze, skoro pojawił się taki głos, no to może na razie odstawiam swoje płyty i teraz przed nami trzy perełki muzyczne, które wyciągnąłem na dziś. Po to, by przypomnieć o tym, że ciągle trwa na głosowanie na top wszechczasów. Prezentacja topu, jak zwykle pierwszego dnia nowego roku, czyli 1 stycznia 2019 roku w imieniu kolegów i własnym zapraszam. A na razie zachęcam do głosowania. Zestaw do głosowania znajdą Państwo na stronach internetowych. I proszę wyłowić z tego zestawu, a zwracam się do słuchaczy trzech wymiarów gitary, te utwory, które nieczęsto pojawiają się w radiu, a które stanowią o historii muzyki rozrywkowej. Proszę przejrzeć te propozycje i zagłosować. Na przykład proszę pamiętać o takiej formacji, która nazywała się Bachman Turner Overdrive. Absolutnie gigantyczny utwór You Ain't Seen Nothing Yet, Bachman Turner Overdrive. I Takich utworów posłuchamy 1 stycznia, jeśli Państwo na takie utwory zagłosują. Tegoroczny Top Wszechczasów poprowadzą dla Państwa Piotr Stelmach, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki i ja. I zapraszamy na razie do głosowania 1 stycznia do wspólnego słuchania i przeżywania na nowo historii tych utworów. Proszę nie zapominać o historii zespołu Cream. Near the station, black roof country, no gold pavements, tired starlings, silver horses ran down moonbeams in your dark eyes, dawn light. The station. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. As I walked out, felt my own need just beginning. Kindness in the hard crowd. Consolation for the old wound now forgotten. Yellow tigers crouched in jungles in her dark eyes. She's just blessing goodbye windows, tired stars. I'll sleep in this place with the Lord. We'll be right back. właśnie, proszę sobie wyobrazić taką posylwestrową rzeczywistość. Być może za oknami będzie śnieg. Na w radiu pierwszego dnia nowego roku taka właśnie muzyka jak White Room i Cream. Ale jaka to będzie muzyka, wszystko zależy od Państwa, bo głosowanie jeszcze trwa. To wszechczasów kolejne, 1 stycznia 2019 roku. I skoro już jesteśmy w takich okolicznościach historycznej i cudownej muzyki, to może dziś przy okazji właśnie teraz za kwadrans 24 odbędziemy kolejne świętowanie 50-lecia Led Zeppelin. Boogie With Stu. Dziś taki utwór w ramach naszych obchodów 50-lecia Led Zeppelin. Może utwór spoza takiego głównego kanonu Zeppelinów, który zwykle jest prezentowany. Wykorzystujemy ten krótki czas, który nam jeszcze pozostał, na zaprezentowanie jeszcze jednej cudownej postaci, tym razem dama. She Make a Copeland. I didn't place to you. You were just what I was looking for. Once I had a little, I had to have more. I wake up moaning in the middle of the night. The sound of your name, all that sounded right. Ran to the door, all soaked with sweat. Had to have your kisses squashed. Still would have enough. Nothing else matters when you're living on love. Nothing else matters when you're living on love. Some folks don't seem to understand how I seem to survive by the touch of your hand. Wspaniały głos i piękny człowiek, Shemaika Copeland. Przy ładnych głosach pozostajemy, tym razem to będzie dość pokaźnych rozmiarów mężczyzna. Obdarzony, wszyscy to podkreślają, nie tylko dziennikarze, nie tylko publiczność, która gromadzi się na jego koncertach, ale także inni muzycy, że głos wyjątkowy i zjawiskowy. Ten artysta nazywa się Big Daddy Wilson. Posłuchamy utworu tytułowego z płyty Tambourite. On the corner trying to thumb a ride, 'cause I just got to see my baby one more time. I wrote a letter, but a letter just won't do. That's why I'm trying to make my way back home to you. Standing on the corner trying to thumb a ride. Standing on the corner trying to thumb a ride. Headed down to Memphis, that's where my good gal be. North Carolina ain't got no hold on me. I done quit my job, sold my hunting dog too. I'm doing all I can to get back home to you. Standing on the corner, trying to thumb a ride. standing on the corner trying to thumb a line. Ain't got much money, ain't got much time. I even walk people, Lord knows I ain't high. Standing on the corner, trying to thumb a ride. Standing on the corner, trying to thumb a ride. Somebody give me a ride. Hey man, can I ride a little ways with you? I'll sit in the back. That's all right with me. Headed down Tennessee, Memphis, Tennessee. That's where my good gal be. Bought me a house. Oh, me, me. Thumb Right. Płyta świetna, Big Daddy Wilson. I to była przedostatnia płyta w dzisiejszym naszym spotkaniu w trzech wymiarach gitary, a na zakończenie spotkania zmieniamy gitarę i będzie to gitara basowa najwyższej rangi, a wszystko dlatego, że Marcus już niebawem przyjeżdża do naszego kraju i 26 listopada wystąpi w Gliwicach, 27 w Poznaniu, 28 w Gdyni, 29 w Warszawie i 30 na zakończenie tej trasy koncertowej polskiej we Wrocławiu. Marcus Miller na zakończenie naszego spotkania, za chwilę Aleksandra Kaczkowska. My dziękujemy za uwagę i dobrej nocy.